Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów obchodzono w Markowej na Podkarpaciu. Uroczystości tej rangi odbyły się po raz pierwszy. Donald Trump bliski pożegnania się z rosyjskimi dyplomatami. To możliwa odpowiedź na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. W Trójce za chwilę sport, a w nim lądowanie niedaleko od podium, czyli podsumujemy konkurs drużynowy w skokach na mamucie w Planicy. W Markowej na Podkarpaciu były główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Na obchodach byli przedstawiciele władz, kościoła, a także sprawiedliwi wśród narodów świata i mieszkańcy. Uroczystości obserwowała Olga Bobienko. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów został ustanowiony z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, by uczcić bohaterstwo tych, którzy okazując miłosierdzie i współczucie pomagali Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek powiedział, że było to ogromne poświęcenie dla dobra drugiego człowieka. Dzisiaj przypominamy to, bo to jest akt sięgający szczytów heroizmu. W Markowej ku upamiętnieniu tego bohaterstwa powstało Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. W trakcie dzisiejszych uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślał, że to miejsce ma ogromne znaczenie dla regionu. Muzeum jest zatem przypomnieniem o wszechstronnym znaczeniu ofiary Józefa, Wiktorii i ich dzieci. Anna Stupnicka-Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych, powiedziała, że ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów jest bardzo ważne dla ocalałych. Oni byli głównymi bohaterami. Byli zarzewiem tego wszystkiego, co się działo. Ta chęć u nich była ratunku. Polacy ratujący Żydów są najliczniejszą grupą wśród osób, które otrzymały nadawany przez izraelski instytut Yad Vashem tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Olga Bobienko, Polskie Radio. A rosyjscy dyplomaci w USA być może będą musieli się spakować. Donald Trump zamierza ich wydalić z kraju w odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Według amerykańskich mediów prezydent USA zgodził się z zaleceniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Co to oznacza, to wie Marek Wałkuski, który jest za oceanem. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych podjęła decyzję o rekomendowaniu wydalenia rosyjskich dyplomatów już w środę. Wczoraj została ona przekazana Donaldowi Trumpowi. Amerykański prezydent zaprosił wówczas do Białego Domu ambasadora USA w Rosji, sekretarzy obrony, skarbu i handlu, a także szefa służb wywiadowczych i doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Według agencji Bloomberg Donald Trump zgodził się z rekomendacją wydalenia rosyjskich dyplomatów, ale chciał mieć pewność, że Europa podejmie takie same kroki. Wydalenie rosyjskich dyplomatów amerykański prezydent ma ogłosić w poniedziałek. Przedstawiciele Białego Domu zastrzegają jednak, że decyzja może nie być ostateczna. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders odmówiła oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, w związku z atakiem chemicznym w Wielkiej Brytanii w poniedziałek ma być też decyzja co z reakcją grupy unijnych krajów. Polska zamierza skoordynować wspólne działania. Biały Marsz przeszedł ulicami Poznania. Jego uczestnicy domagali się od Sejmu jak najszybszego przyjęcia projektu ustawy Zatrzymaj aborcję. Około 1000 osób przeszło spod pomnika Armii Poznań na plac Mickiewicza. Tam europoseł Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej apelował do parlamentarzystów o przyjęcie przepisów. Oczekujemy tego od każdego posła, dlatego że obowiązek ochrony życia spoczywa na całej Rzeczypospolitej, spoczywa na całej partii. I żadne dyspozycje partyjne nikogo od tego nigdy nie zwolnią. Wczoraj z kolei w kilku miastach Polski przeszły marsze przeciwko projektowi ustawy Zatrzymaj aborcję. Według policji w Warszawie w kulminacyjnym momencie demonstrowało 20 tysięcy ludzi. Przez 7 godzin przeszukiwano londyńską siedzibę Cambridge Analytica. Specjaliści od ochrony danych osobowych przez całą noc przeglądali dokumenty i serwery firmy. Szukali śladów po aferze związanej z Facebookiem. Cambridge Analytica dzięki aplikacji zamieszczonej w tym portalu miała mieć dostęp do informacji o 50 milionach użytkowników. To miało jej posłużyć do stworzenia programu, który na podstawie preferencji internautów rozsyłał polityczne reklamy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Właściciel, założyciel Facebooka Mark Zuckerberg przepraszał za tę sytuację już wcześniej. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. A zaczynamy od skoków narciarskich i wieści z Planicy. Po wczorajszym triumfie Kamila Stocha w konkursie indywidualnym dziś do trzykrotnego mistrza olimpijskiego dołączyła drużyna, czyli Piotr Żyła, Stefan Chura i Dawid Kubacki. Nasza reprezentacja na mamucie i skoczni zajęła czwarte miejsce. Zwyciężyli Norwegowie przed Niemcami i Słoweńcami. Znowu daleko latał Stoch. Kamil Stoch oddał dwa najdłuższe skoki w konkursie, jednak to nie wystarczyło, żeby wskoczyć na podium. Każdy z nas dawał z siebie wszystko. Walczyliśmy jak wy, ale inni okazali się lepszymi. W konkursie z bardzo dobrej strony pokazał się Stefan Hula, który pobił swój rekord życiowy. Polak uzyskał 231 metrów. Zdecydowanie poniżej oczekiwań w drugiej serii spisał się Dawid Kubacki, a słabo w całym konkursie Piotr Żyła. Biało-czerwoni w Pucharze Narodów zajmują trzecie miejsce i nie mają już szans na awans. Konkurs w Planicy wygrała Norwegia, która umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie gospodarze. Jutro ostatni konkurs sezonu, walka indywidualna. A to zapowiada, że w Planicy znowu będziemy podziwiać bardzo długie loty. Z Planicy dla Trójki Kuba Niziński. Początek jutrzejszego konkursu o godzinie 10, a za niespełna godzinę w prestiżowym turnieju w Miami swoje spotkanie trzeciej rundy powinna rozpocząć Agnieszka Radwańska. Polska tenisistka zmierzy się z rozstawioną z numerem pierwszym Rumunką Simoną Halep. Krakowianka liczy na dobry występ i na poprawę swojej pozycji w światowym rankingu. Obecnie jest 32. Oczywiście tutaj wszystko robię, żeby powrócić do dziesiątki, jednak grać o wiele dalej w turniejach niż tylko początek, więc mam nadzieję, że to tutaj się stanie. Tutaj mi się gra na pewno bardzo dobrze. Też nie da się ukryć, że no to losowanie też nie jest najlepsze, jakie bym mogło mieć. W tym roku ogólnie miałam takie losowania, że przeważnie przegrywałam z obniczkami, które wygrywały turnieje, więc tego szczęścia też trochę zabrakło po drodze, ale mam nadzieję, że może tutaj. Z turnieju w Miami odpadła już za to Karolina Woźniacka, Dunka przegrała z portorykanką Moniką Puig. A co słychać w reprezentacji piłkarzy? Po wczorajszym przegranym meczu z Nigerią dzisiaj zawodnicy mają wolne, odpoczywają i regenerują siły przed wtorkowym meczem przeciwko Korei Południowej. To spotkanie zostanie rozegrane w Chorzowie. Zgrupowanie opuścił Dawid Kownacki, który ma wzmocnić reprezentację młodzieżową. Ta we wtorek zagra w Lublinie z Litwą, a będzie to spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Do zdrowia wraca także Karolinetty. Wczoraj opuścił boisko po tym, jak rywal uderzył go w twarz. Na szczęście skończyło się na siniakach. I jeszcze informacja dla kibiców sportów motorowych i Formuły 1. Lewis Hamilton z Mercedesa był najszybszy podczas kwalifikacji do Grand Prix Australii. To 74. pole position w karierze Brytyjczyka. Drugi czas uzyskał Finn Kimi Raikkonen, a trzeci był inny kierowca Ferrari, Niemiec Sebastian Vettel. W nocy przeważnie zachmurzenie umiarkowane i małe. Miejscami na południu mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, możliwa też marznąca szać. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, tylko na północnym zachodzie. Cieplej od 0 do 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Lodówko-zamrażarka Bosch No Frost za 1590. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Łap okazję. Teraz możesz. Super ceny w T-Mobile. Huawei P Smart z podwójnym aparatem w ofercie bez limitu teraz nawet o 150 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.

czyli Eels, bo tym zespołem, tym projektem zajmujemy się w marcu, nie tylko zresztą tym projektem w kąciku na start. No i utwór That's Not Really Funny z płyty Soul Jacker z 2001 roku. Tutaj oczywiście współpraca Marka Oliviera Everetta i gitarzysty, znakomitego brytyjskiego gitarzysty Johna Parrisha, znanego również ze współpracy z PJ Harvey. To Parrish między innymi napisał dla Everetta ten utwór. To było 17 lat temu. Kwadrans po godzinie 17. No i ten drugi zespół w kąciku na start dziś po latach wciąż potrafi zabrzmieć elegancko i hałaśliwie. Co pan na to, panie Kerr? Oh, I like that. Elegant, noisy. I'll go with that. Yes. It's certainly dynamic, that's for sure. But yeah, I think it's elegant also. And melodies are sophisticated, classy. Elegant and noisy, a to oznacza, że Jim Kerr, wokalista grupy Simple Minds, wkrótce będzie mówił o nowej płycie i trochę też o przeszłości. Właśnie z przeszłości Simple Minds, teraz Mandela Day. Mandela on his way. It's 5 years around this very end. From the one outside to the ones inside we say, oh, Mandela's free. Oh, set Mandela free. Hołdzie dla Nelsona Mandeli. 1989 rok, płyta Street Fighting jest Mandela Day, Simple Minds. O tej nowej płycie Walk Between Walks i Worlds właściwie. Walk Between Worlds. Jim Kerr opowie trójce państwu, naszym słuchaczom za 2 tygodnie. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby się z nim spotkać i żeby posłuchać tych opowieści. Zresztą zespół na tym nowym albumie w jednym utworze ewidentnie odnosi się do swojej własnej przeszłości. O tej przeszłości Jim Kerr też wspomni, ale w bardzo zabawny sposób. Zapraszam państwa już teraz bardzo serdecznie. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Właściwie już można pisać, dlatego że pod tym adresem czekają wejściówki dla osób, które chciałyby jeszcze się dostać jutro do naszego studia, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Happy Set. To ja zapraszam bardzo serdecznie i proszę pisać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jeszcze część wejściówek została na jutrzejszy koncert. Z przyjemnością je państwu teraz rozdam. No a poza tym strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357, tam możemy podpisywać tradycyjną listę obecności wirtualną i mój profil również jest do państwa dyspozycji. Nowości, nowości, nowości. Miniatury są częste, gęste na tej płycie. Zaczynamy od takiej trochę przypominającej reklamy. Nieco. Jack White, ale przede wszystkim jest gitarowy ogień. To z jego nowej płyty. Hello. Welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by Hello. Welcome to Everything You've Ever Learned, sponsored by Hello. Hello. Welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by... Do you want everything? Then you can have everything. What is everything? Do you wish for nothing? Then you will have nothing. Now that is something. Do you want to see it all? Jack White, nowy album Bowling House Reach i towarzyszący artyście, bo zawsze tak było, zawsze w każdym projekcie, którego się imał, nutka szaleństwa. W tym utworze Corporation słychać ją bardzo wyraźnie. We'll be right back. Przyznam, że mnie chwilami ten utwór przenosi do hendriksowych czy hendriksowskich szaleństw. No i brakuje jeszcze tylko tego, żeby Jack White podpalił tak monstrualnie, monstrualnym płomieniem swoją gitarę. Ale utwór znakomity. Płyta Boarding House Reach. Wczoraj się ukazała utwór Corporation z tego albumu. Po godzinie 18 wrócimy, bo to przecież nawet jeśli jakieś rzeczy z przeszłości, jego projekty, jego pomysły były nieco słabsze, to za każdym razem, kiedy w roli głównej Mr. Jack White pojawia się na danym albumie, to muzyczne święto. A tutaj takie rockowe święta przecież w Trójce i przy Myśliwieckiej 357 bardzo lubimy. Proszę Państwa, 24 marca 2018 roku, czyli dziś na pewno do 19, przez kilka chwil będziemy grali dla kosy. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Janusz Kosa-Kosiński odszedł do największej radiowej ekipy, która gdzieś tam bardzo wysoko ponad nami tworzy wciąż swoje audycje, układa i dżingle, i utwory, i zapowiedzi. Odszedł 24 marca 2008 roku. Jerry and the Pacemakers. To za kilka chwil opowiem Państwu o takim moim prywatnym wspomnieniu związanym z tym zespołem i z Kosą właśnie. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the birds sing. It may be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game, and it can always come again. Oh, don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no, oh oh oh. Końcówka lat 90. Jakiś bardzo późny wieczór. Pamiętam, że wtedy czekało się na audycję trochę tak z przypadku, że to nie były stałe pory, że czasami trzeba było pójść do kierownika redakcji muzycznej i on wtedy wyznaczał: za tydzień prowadzisz noc, na przykład od północy albo od drugiej do szóstej. I kiedyś, pamiętam, zmienialiśmy się podczas audycji. Janusz Kosa-Kosiński kończył swoje odkurzone przeboje, a ja zaczynałem audycję nocną. I pamiętam, że po zaprezentowaniu czy zapowiedzeniu ostatniego utworu w reżyserce nastąpił taki oto dialog, ponieważ on trochę patrzył na mnie spod ołba, jeszcze wtedy się niezbyt dobrze znaliśmy. Powiedział: młody, chodź no tutaj do mnie. I zaprezentował w tej audycji utwór Ferry Cross the Mersey, tego właśnie zespołu. I mówi: słuchałeś mnie? Ja mówię: tak, oczywiście, panie Januszu, słuchałem. Nie tylko zresztą dzisiaj. Wiem, o co chodzi, odkurzone przeboje i tak dalej, i tak dalej. Mówi: no dobrze, no to w takim razie powiedz mi, jak się wymawia nazwę tego zespołu, ale jak powiesz Peacemakers, to cię zabiję. No więc powiedziałem: nie, nie, nie, ja wiem, że to jest Jerry and the Pacemakers, że jakoś starałem się to zapamiętać od zawsze, w związku z tym błędu raczej nie popełnię. On mówi: wiesz, bo ja tutaj właśnie jechałem dzisiaj do Trójki na audycję. Usłyszałem w jednym radiu komercyjnym, jak oni to mówią źle. I tu następował cały wywód, gestykulacja, nerwy i tak dalej, bo Kosa taki po prostu był. I między innymi za ten zespół, za Jerry and the Pacemakers, Kosie po raz kolejny bardzo dziękuję i wspominam go naprawdę z ogromnym rozrzewnieniem. Jeszcze wrócę do jego postaci po godzinie 18, bo jest jedna piosenka, o której zawsze rozmawialiśmy. No chyba nie było takiego naszego spotkania, nawet krótkiego na korytarzu, żebyśmy sobie o tej piosence nie wspomnieli. Ona po godzinie 18 dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Kosa, jak ci tam w tym największym radiu świata? Słuchasz czasami Trójki? Mam nadzieję, że tak. To teraz trochę z nowszych płyt. Ravonets. Jakoś tak mało obeszliśmy tę okazję, a oni przecież wciąż nagrywają. Loving, how can you give when I'm Trochę nam uciekła ta ich jak do tej pory ostatnia płyta. Zatytułowana jest 2016 Atomized. Trochę niepopularna opinia, ale uważam, że ich koncert w ramach OFF festiwalu już organizowanego w Katowicach